Mijn hele leven woon en werk ik al in de stad. En nu ik erover nadenk, is dat mijn probleem. Want ik voel me nooit echt lekker in een menigte. Echt waar, ik kan niet tegen een afgesloten ruimte. En het lijkt wel alsof ik dan in een val zit. Weet je, ik maak mezelf altijd wijs dat er iets beters moet zijn dan dit. Misschien denk ik te veel. En ik denk dat dit alles komt omdat ik een hele moeilijke jeugd gehad heb. Mijn moeder had nooit tijd voor me. Weet je, als middelste kind, in een gezin van 5 miljoen... dan krijg je absoluut geen aandacht, want dat kan toch ook niet? Ik word altijd al geplaagd door verlatingsangst. Mijn vader was een gewone mier, zoals ik al zei. Weet je, hij is uitgevlogen toen ik nog maar een larve was. En mijn werk, laten we het daar maar niet over hebben, want dat zit me helemaal niet lekker. Ik ben niet bedoeld als werkmier, dat zeg ik maar meteen. Ik ben lichamelijk ongeschikt. Ik heb mijn hele leven nog nooit meer dan in mijn eigen lichaamsgewicht kunnen optillen. En laten we wel wezen, vroeten in aarde is, weet je, dat is nog niet wat je noemt een opwindende toekomst. Dat hele gedoe over hoe superieur we zijn, dat weet je, ik snap het niet. Ik doe mijn best, maar het lukt me niet. Weet je, wat moet ik? Moet ik dan maar alles voor de kolonie doen? En ik ben er ook nog, hoe zit het met mij? Weet je, ik moet wel geloven dat er iets beters bestaat dan dit. Anders rol ik me wel op in een larvenpositie en jank! Oh, het hele systeem maakt me zo onbeduidend. Uitstekend. Dit is een doorbraak. Oh ja? Zeker, Zed. Je bent onbeduidend. Echt waar? Werkmier. Soldaat. Werkmier. We doen het nog een keer. Hou vast. Zwaai hoog. Rug recht. Concentreer. Nog een keer. Ik ga me positief opstellen. Een goede houding, zelfs al ben ik totaal onbeduidend. Ik ben onbeduidend, maar wel overtuigd. Sorry, Zed. Ik zag je niet eens. De gekke steken. Ik kan nog niet meer stuk. Ik ben zo onbeduidend dat ik onzichtbaar ben. Nu heb je door. Weet je, het gaat niet om jou. Het gaat om ons. De groep. Het gaat om dit. Om een gigantisch gat in de grond? Oké, mensen. Hebben we er zin in? Yeah! Yeah. Tjaka! Nou, R1740 tot Z48000. Jullie zijn de sloopkogel. Dat doen we. Tof. Doen we. Denk eraan, Masteka. Wees de bal. Dat is waar het om draait. Vergeet dat niet, weet je. Je moet één zijn met de bal. Wil je nou eens ophouden? Jeetje, ik hou van mijn werk. En jij, tje, jij denkt te veel. Kom op, Zet. We bouwen een grotere, betere kolonie. En in vredesnaam, geniet er nou eens een keertje van. Tuurlijk, weet je wel. Ik bedoel, wie vindt het nou niet leuk om sloopgereedschap te zijn? Oké, mieren, denk erom. Nou, daar gaat hij. Wees de bal. Oh. Laat die energie door je heen stromen. Ik ga weer aan denken. Dit is voor de kolonie. Dit is gewoon vragen om zwarte geld. Hou je vast, daar gaat-ie! Had ik jou verteld dat hoogtes me misselijk maken? Nee! Zet. Ja, ik weet het. Ik heb het niet meer in de hand. Werkmieren. Ze zijn zwak. Zonder discipline. Kennen geen plicht. Generaal, we hebben één klein foutje gemaakt. Of twee. Maar iedereen werkt echt zo hard als hij kan en... Daar kan jij niks aan doen. Dat is jullie aard. Maar ondanks jullie tekortkomingen, krijgen jullie deze megatunnel op tijd af. Al verdrink je daarin. Vanaf nu moet iedereen die achterop raakt zich verantwoorden bij kolonel Cutter. En ik verzeker je, de kolonel is niet zo begripvol als ik. Ingerukt. 4 dagen nog, Cutter. Nog maar 4 dagen. En dan zijn we voorgoed verlost van deze incompetentie. Jazeker. Een nieuwe start. Denk je eens in. Een sterke kolonie, heer. Een kolonie waar we trots op zijn. Ja, maar we zijn er nog niet. Cutter, we hebben net gehoord dat de termieten hun leger gemobiliseerd hebben. Tegen ons? We gaan troepen sturen, tot diep in vijandelijk gebied, om een aanval te plegen. Op een termietenkolonie, heer? Dat is zelfmoord. Inderdaad. Heb je die lijst waar ik om vroeg? Ja, generaal. Deze troepen zijn trouw aan de koningin. Dan gaan deze naar het slagveld. Het is jammer. Zitten goede mannen bij. Zal de koningin dit goedkeuren? Een oorlogsverklaring. De volgende stap, Cutter. Generaal, we leven al jaren in vrede met ze. Waarom vallen ze ons dan aan? Ze willen onze grond. Ze hebben grotere voedingsgebieden nodig. Misschien denken ze dat we zwakker zijn geworden. Waarom sturen we geen ambassadeur? Voor nieuwe onderhandelingen? We gaan toch zeker geen soldaten sturen? Gelooft u me? Elke mier in deze kolonie is me dierbaar. Daarom moeten we nu toeslaan. Zolang we ze nog kunnen verrassen. Als de termieten de kolonie binnendringen, dan... Ja, generaal. Ik weet waartoe ze in staat zijn. Het zij zo. U bent een wijze vrouw. In feite redt u hiermee de toekomst van de kolonie. Hallo, generaal. Prinses Bala. Oh, wat een leuke verrassing. U ziet er elke keer weer mooier uit. Dank u. Ik hoop dat dit niet alleen zakelijk is. Oh, tuurlijk. Tuurlijk niet. Omdat het leuk zou zijn als we een keer... kunnen praten voordat we straks gaan trouwen. U heeft helemaal gelijk. Cutter, regel een privé moment voor mij en prinses Bala. Eigenlijk, heer, er zou nu tijd zijn voor een privé moment. We liggen wat seconden voor op het schema. Uitstekend. Prinses? Tja, een paar seconden is niet veel, maar als ze van goede kwaliteit zijn. Dus, hoe was uw dag? Nog iets interessants meegemaakt? Er komt oorlog. Komt er oorlog? Zo, dat is interessant. Heer, ik moet u onderbreken, maar de tijd dringt nu eenmaal. Prinses. Mam, vertel me nog eens. Waarom trouw ik met deze man? Bala, moeten we het hier nu alweer over hebben? We hebben helemaal niets gemeen met elkaar. Die vent is zo stijf. Ja, lieverd, ik weet dat de generaal soms wat nors en arrogant uit de hoek kan komen. Maar ik weet dat hij om je geeft. Hij kan zijn gevoelens niet zo goed uiten. Maar je had moeten zien hoe hij erop aandrong dat dit huwelijk plaats zou vinden. Maar waarom ik? Jij bent degene die mijn werk moet voortzetten. Dat is je plaats, schat. En stel dat ik mijn plaats haat... Iedereen heeft zijn plaats, Bala. Jij, de soldaten, de werkmieren. Het is toch niet zo erg om een prinses te zijn? Of wou je liever de hele dag in de modder spitten? Oh, moeder, doe niet zo dramatisch. Zij kunnen tenminste nog een beetje lol maken. De twee luisbiertjes. Waarom ben ik als werkmier geboren? Jullie soldaten krijgen alle eer. Jullie trekken de wijde wereld in. Je komt interessante insecten tegen. Mag ze doden? Ja, maar jij bent de hele dag bij die lekkere werkmiertjes. Weaver, dat zijn carrière-meiden. Die denken alleen aan spitten. Ik geloof niet dat ik ooit nog de ideale vrouw tegenkom. Ik heb het niet over jou. Ik wil zelf een meisje. Hey, drink je je lijstje niet op? Klinkt misschien gek, maar ik heb iets tegen het drinken uit de aders van een ander wezen, oké? Wat je wilt. Ik kan er wel een gebruiken. We krijgen een koninklijke inspectie. Inspectie? Dus je staat er als een sukkel, terwijl er een stel kakkers op je neerkijken? Oh, ik snap niet dat je dat volhoudt, Weaver. Zet, ik ken je al een hele tijd, toch? Zeker weten. Je kwam 2 seconden naar mij. Ja, en sinds onze kleutertijd luister ik al naar dat gemier. Waar zeur je nou over? Voor het geval je het nog niet wist, wij mieren zijn de baas hier. Deze aarde is van ons! Hé, hey, praat me niet over de aarde, oké? Ik heb er de hele dag mee lopen rondsjouwen. Oh, daar moet een betere plek bestaan. Is er ook. Ik weet waar. Nee, neem mij niet kwalijk. Had u het tegen mij? Die betere plek heet Insectopia. Oh, ja, ja. We hebben een gestoorde op 3 uur. Dat besef je pas als je erheen gaat en het met eigen ogen ziet. Daar kan je helemaal jezelf zijn. Eten ligt voor het oprapen. Niemand die zegt wat je moet doen. Geen oorlog. Geen kolonie. Ik had nooit weg moeten gaan. Ja, fascinerend. We waren op verkenningstocht. Ik raakte mijn eenheid kwijt. Er gaat niets boven een beetje posttraumatische stress om je dag mee te beëindigen. Toen zag ik het. Insectopia. In de richting van de monoliet. Een stuk voorbij het grote ravijn naar het rood-witte land. Hey, opa. Jij hebt wel genoeg gehad. Kom mee, voordat ze je oppakken. Ga naar de monoliet. Luister naar me. De monoliet. Hij draait een beetje door. Over het meer! Insectopia. Het zou mooi zijn als het zo eenvoudig was. Ja. Droom lekker, Zet. Zoek naar het rood-witte land! Wauw. Dit is zo ranzig. 10 minuten en dan gaan we weer weg, hè? We mogen hier helemaal niet zijn. Geef mij de schuld maar. Zeg dat het mijn idee was. Het is ook uw idee. Trouwens, ze herkennen ons toch niet. Toe, meiden. Niet zo flauw. We gaan er eens lekker tegenaan. Alle aanwezigen, 6:30. Tijd om te dansen. Voetjes van de vloer, Zet. Oh, nee. Laat maar. Ik geef liever al mijn voeten even rust, Weaver. Dames, ik ga een van deze werkmieren ten dans vragen. Wat een stel deurmatten. Ze onderwerpen zich vrijwillig aan dit onderdrukkingssysteem. Hai, wil je dansen? Zeker weten. Kom maar mee. En waarom heb ik je nooit eerder gezien hier? Oh, ik kom niet vaak buiten. Ik werk in het paleis. Oh, het paleis, ja. Oh, die leeft zich daar vast wel een beetje uit. Natuurlijk zijn ze allemaal een beetje, je weet wel, door de intilt. Wat? Jouwtsch! Jouwtsch. Jouwtsch. Jouwtsch. Wat doe je allemaal? Nou, eigenlijk, om eerlijk te zijn, ik doe gewoon maar wat. Echt waar? Waarom zou iedereen hetzelfde dansen, weet je wel? Dat slaat helemaal nergens op, weet je wel? Dat is saai. Daar is niks aan. Thank you. werk meer. Kijk zelf uit, sukkel, want anders gebeurt er wat. Ja, zo is het wel goed, hè. Ik laat hem wel gaan dit keer. Zeg, voel jij je wel lekker? Die gast die lijkt wel een kiezelsteen. Kom je niet eens voor jezelf op? Hé, hey, jochie, terug naar je plaats. Ik? En als hij dat nou eens niet wil? Ja, stel dat ik mijn plaats niet wil. Wat bedoelt hij nou? Kijk nou, een druk te maken. Nou je vast, Dukkie. Deze is voor al die luie werkmieren. Je zou je agressie wat kunnen intomen, maatje. Het is maar een werkmier. Wacht! Prinses? Ben je een prinses? Ik moet er vandoor. Wanneer kan ik je weer zien? Even denken. Nooit meer. Daar. Wacht! Oh. Wat een zeldzame dag. Ben volkomen van slag. Want ik denk dat ik echt van je hou. En ik glimlach voldaan om het mieren bestaan. Want ik denk dat ik echt van je hou. Drinken, maat? Nee, laat maar. Ik denk dat ik maar ga. Ja, ik snap dat wel. Het is altijd stil hier op de avond voor zo'n koninklijke inspectie. Ach, dan hebben de soldaten zeker een goede nachtrust nodig. Geen probleem, joh. Dat is het. Weet je, ik ben een keer... Tot ziens. Psst, Weaver. Ik weet hoe het moet. Weaver. Wat? Ik heb een te gek idee. Je moet met me ruilen. Dan ga ik naar de inspectie in jouw plaats. Hoe laat is het? Weaver, de prinses zal er ook bij zijn. Dit is de enige kans die ik heb. Wie? Prinses Bala. Ben jij gek? Jij wil dat wij van plaats ruilen? Weet je niet wat er kan gebeuren als je alleen al praat over het doen alsof je soldaat bent? Je krijgt al problemen als je luistert naar iemand die praat over doen alsof je soldaat is. Je moet me helpen. Als ik haar niet meer kan zien, dan heeft mijn leven geen zin meer. Doe nou, Weaver. Doe nou. Ruil met me. Je weet wel, het is maar voor een dag. Dan denk aan alles wat ik voor jou altijd doe. Ik zou niet weten wat. Oké. Denk dan aan alles wat ik vanaf nu voor je ga doen. Ontmoet ik dan ook werkmiertjes? Wat denk je zelf? Ze gaan altijd voor een nieuweling. Het is een soort sport voor ze. En op mijn woord, ze vallen zeker voor zo'n schattig miertje zoals jij. Weaver, ik moet er nog een keertje zien. Zed, wat zijn jouw kansen nou bij een prinses? Ze weet waarschijnlijk niet eens meer wie jij bent. Ik weet dat het stom klinkt. Maar ik moet het proberen. Oh boy. Prinses, dat is ook toevallig. Zullen we een rustig plekje opzoeken? Ach, ik ben zo veelzijdig. Mij past elke pet, zelfs die van een 1000-pootmier. Rechts, hoi! Beeldschoon. Echt beeldschoon. Macht. Wat een leger. Oh. Prinses Bala! Prinses Bala! Hé, hey, ik ben het! Weet je nog? Zet van de Baar! Prinses Bala! Prinses Bala! Bala! Prinses! Bala moedigt de troepen ook eens aan. Zwaai. Ze ziet me, jongens. Ik heb nog beter aanbod. Kan ik misschien even... Prinses! Nee, wacht. Prinses Bala! Stil daar! En terug het gelid! Ben jij nieuw hier? Ja, maar weet je wel, ik ben zo weer weg. Ik zit in mijn proeftijd. In je proeftijd? Dat is een goeie. Ik heet Barbados. Next! Opofferen. Voor sommigen is het alleen maar een woord. Voor anderen is het een begrip. Weet je, voor zo'n begrip heb ik geen woorden. Een soldaat weet dat het leven van een enkele mier van geen belang is. Het gaat om de kolonie. Hij wil leven voor de kolonie. Vechten voor de kolonie. Sterven voor de kolonie. Die vent is knetter. Krankzinnig. Om 0800 uur hebben we gehoord dat de termieten zich gemobiliseerd hebben. We kunnen niet anders dan ze genadeloos aanvallen. Jullie zijn de keurtroepen. Ik weet dat jullie je plicht zullen doen. Ik ben trots jullie naar het slagveld te sturen. Naar, wat zegt hij nou? Naar het slagveld? Ingerukt! Lijks op! Kom maar uit! Hey. Er is volgens mij een vergissing in het spel. Kijk, het zit zo. De reden waarom ik hier ben is eigenlijk... Ik kom voor de speech. Rustig maar, jong. Ik let wel op je. Presenteer! 1, 2, presenteer! 3, presenteer! 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Marcheren doen wij 1 voor 1, hoera, hoera! Termieten vluchten voor ons heen, hoera, hoera! Die termieten, die stellen toch helemaal niet zoveel voor, toch? Ik bedoel, we hebben het toch over watjes, toch? Ik dacht het niet, jong. Ze zijn 5 keer zo groot. En ze spuiten zuur uit hun voorhoofd. Hey, doorlopen, Uki! We lopen 2 aan 2, hoera, hoera! Gezamenlijk in de puree, hoera, hoera! Wat doet onze eenheid nou eigenlijk? Ik bedoel, weet je wel, delen we drankjes uit? Of wat doen we aan administratie? Of, we hebben de beste opdracht die er is. We zijn de eerste linie. Oh. Hier lopen 3 aan 3. Hoera, hoera, hoera, hoera. Ons noodlot ligt in het verschiet. Hoera, hoera. Wacht eens even. Laten we nou niet te veel overhaasten. Dit ruikt naar een bloedbad. Ik bedoel, hoe had je gedacht ze eigenlijk te verslaan? Wij zijn met veel meer, jongen. Overdonderen hun troepen, doden hun koningin. Hey jongens, jullie overdrijven een beetje, vind ik. Kunnen we hun politieke aanpak niet beïnvloeden door hun campagnekast te spekken of zo? Ik mag jou wel, jong. Je hebt gevoel voor humor. Vallen! Kom op, die termieten gaan eraan. Waar is iedereen? Er klopt hier iets niet. Niet bang zijn, jong. Je redde mijn leven. Niet sentimenteel worden nou. me helpen? Is er iemand? Hallo? Ja. Ja. Oké, mama. Ja. Oh ja, daar komt die. Heerlijk. Hey. Beetje dimmen, patser. Anders dan steken wij zo af. Ben je nieuw hier? Zet neemt een dagje vrij, dus ik val voor hem in. Je valt niet alleen in, jij valt op. Heb ik wat van je aan? Nou, nooit geweten dat graven zo leuk was, weet je. Je raapt het spul op, je gooit het weg, je raapt het weer op, je gooit het weer weg, steeds maar weer. Je traint je armen en je borstkas. Ja, ik zie wat je bedoelt. Ja, dat is fascinerend. Sorry, baas. Ik was even aan het kletsen met een vriendin, baas. Weet je, ik was net aan het kletsen met generaal Mandible. Iedereen die achterop raakt, wordt een kopje kleiner gemaakt. Kom op, laat hem met rust. Hij is nieuw. Hé, als we nou eens jouw mentaliteit wat verbeteren door je vandaag gewoon geen eten te geven. Bedankt voor je tijd. Waar ben ik toch mee bezig? Zomaar protesteren? Het gaat niet goed met me. Volgens mij was dat mijn schuld. Maar luister, jij mag mijn eten hebben. Oeh, als je wil. Nodig je me uit voor een etentje? Nee. Nou, als je toch niks anders te doen hebt. Dat zou heel goed kunnen. Weet je, ik ben wel blij dat ze het even weg is. Jochie, hierheen. Barbetus. Zeg eens eerlijk, jong. Gaat het slecht met me? Nee, helemaal niet. Je ziet er eigenlijk goed uit. Je hebt een goede kleur op je wangen. Nee, ik zie het in je ogen. Ik ben er geweest. Help me opstaan. Oh, ik voel mijn benen niet. Je moet het nu volhouden, maatje. Weet je, ik weet dat het weer goed komt. Hou maar diep adem, hè. Ik ga je lichaam wel voor je zoeken, goed? Dat moet toch ergens hier te vinden zijn? Barbetus, hou vol. Barbetus? Leer van mijn fouten, jochie. Gehoorzaam niet altijd blind. Leer zelf te denken. Barbetus. De A-sectie is helemaal klaar, heer. Er wordt nu een pad door de D-sectie gemaakt. We moeten opschieten, Cutter. Ik wil dubbele ploegen non-stop. Het gaat er nu om spannen, begrepen? Helemaal, heer. Mooi. En wat is er met sectie? Mijn excuses, heer. Dit moet wel heel belangrijk zijn. Het gaat over de termietenoorlog, heer. De vijand is verslagen. Maar ik ben bang dat er voor onze troepen ook niet veel over is. Dat is afschuwelijk. Afschuwelijk. Er is niet alleen slecht nieuws, heer. Eén soldaat heeft het overleefd. Je meent het. Wat zei je daar? Het nieuws gaat als een lopend vuurtje, heer. En de koningin zou de oorlogsheld graag ontmoeten. Verdraaid. Goed. Verdraaid goed. Ik regel dit wel. Gefeliciteerd, soldaat. Je bent wat klein voor een oorlogsheld, nietwaar? Een oorlogsheld? Heer, ik geloof eigenlijk niet dat ik een held ben. Mooi. Ik hou niet van helden. Maar heer, u begrijpt het niet. Ik heb niks gedaan. Ik bedoel, het was afschuwelijk. Het was een slagpartij. Een immens gemene slagpartij. Zo is het goed, soldaat. Zwaaien. Jij kon er echt niets aan doen, Weaver. Je wist toch niets van die oorlog af? Ik voel me afschuwelijk. Arme Zed. Ik had hem nooit mogen laten gaan. Wacht eens even. Dat is geen soldaat. Dat is Zed! Zed? Het is die kleine weer gelukt! Ja! Kom mee, soldaat. Zoals ik al zei, jongen, jij bent een echte mier naar mijn hart. Eentje die de dood aanstaart en uitlacht. Oh, eigenlijk zat ik de dood maar een beetje de maling te nemen. Ik kneep er stiekem tussenuit toen hij even niet keek. Generaal Mandible. Hou je commentaar maar voor je. Ik zal het woord wel doen. Mag ik je voorstellen, Hare Majesteit de Koningin? Aangenaam, aangenaam. En de kroonprinses Bala. Welkom thuis, soldaat. We kunnen u niet dankbaar genoeg zijn voor al uw moedige daden. De soldaat laat mij zijn meest nederige waardering overbrengen. Ah, prima, prima. Het was niks bijzonders. Echt gewoon doorsnee, alledaagse lef, buitengewone dapperheid. In de hitte van de strijd is er te weinig tijd om na te denken, weet je wel. Je moet gaan, gaan, gaan. Inderdaad, zoals u kunt zien, majesteit, is hij nog ontdaan van de veldslag. Dus excuseert u ons. Ik zal me wel even persoonlijk over de soldaat ontfermen. Nee, generaal, ik red me wel, dank u. U kunt wel gaan. Kennen wij elkaar soms ergens van? Tja, misschien. En wie weet, misschien wel niet. Joutsch. Tuurlijk. Jij was toen in de bar. Niet. Bar? Wat bar? Ik heb van de week met hem in de bar gedanst. Toen was hij gewoon een werkmier. Wat deed je in een bar? Leg mij dat ook maar eens uit. Nee, dit gaat niet over mij. Ik bedoel, kijk die werkmier nou. Kijk wat hij heeft gedaan. Nee, je hebt het vast over iemand anders. Kijk, want ik ben een soldaat. Precies, ja. Je was een werkmier, maar nu ben je een oorlogsheld. Hij is een werkmier. Een werkmier danst met mijn verloofde? Verloofde? Wacht eens even. Dit is niet wat het lijkt, hè? Ik kan het uitleggen. Dit is... Zij was degene die achter mij aan zat. Arresteer hem. Hey, wacht even. Rustig aan. Kunnen we hier nog over praten? Wat doe je daar? Laat mijn dochter los. Hij wil haar gijzelen. Nee. Niet waar. Ik bedoel... jawel, het klopt. Nog één stap en de prinses is er geweest. Hou je handen thuis. Dwing me nergens toe, ja? Waar ben je mee bezig, stomkop? Ben jij wel goed bij je mierenverstand? Rijpjes uit beneden, inloopbaas. Hup, 2, 3, 4, 5. Oh, mooi. Daar zijn ze al om het te redden. En jou te doden. Doden? Hierheen, jongens. Hou op. Wat ben je nou mee bezig? Wacht nou even. Wat wil je nou eigenlijk? Alles zomaar weggooien? Waar wachten jullie op? Hallo, jongens. is dat? Het is een wonder. Maak dat je wegkomt hier! Ik heb niks. Jij? Jij hebt niks? Hey, wat kan mij dat schelen? Rustig, alsjeblieft. Je laat door deze bijna doodervaring je humeur toch niet verpesten? Hey, dit is geen humeur, oké? Okay? Je luistert niet naar me. Waar ben ik? Kijk, hoe je ook heet. Klim in die boom en zoek uit waar ik ben. Kijk, je moet niet in paniek raken, weet je. In paniek verdwaal je. Wat paselijk nou. We zijn verdwaald. Auw! Ik ben ontvoerd door de dorpsgek. Wie is hier nou gek? De gek of de gek die ontvoerd wordt door een gek? Heb je met je gezwam die termieten dood verveeld? Krankzinnig dat jij jezelf voor soldaat hebt uitgegeven. Waarom achtervolg je me? Heb je het dan niet door? Jij bent beneden mijn stand. Jij tippelde rond in die mierenkroeg op zoek naar een verzetje. Toevallig heb je dat gevonden. De zwetende, ruige, sensuele werkmier. Kom nou. Dat was een spelletje. Snap je het dan niet? Ik koos jou omdat je het miserigste miertje in dat hele hol was. Weet je, ik wilde je net toelaten in mijn meest erotische fantasieën, weet je. Maar weet je, zet het maar uit je hoofd. Vergeet het maar, weet je wel. Volgens mij heb jij liever die bloedhond. Zijn idee van een romantisch avontuurtje is twee plaatsen op een openbare wurging. Goh, jij weet je aanstaande uit te kiezen. Voor het geval je het nog niet wist, de generaal en ik zijn heel erg verloofd. Kom nu onmiddellijk terug naar beneden. De monoliet. Natuurlijk, fantastisch. Wat een aantrekkelijk aanbod. Maar gezien de keuzes, ga je zelf maar terug, oké? Okay? Want ik ga naar Insectopia. Kom nou, Insectopia. Je bent nog gekker dan ik dacht. Ja? Nou, toevallig weet ik uit een hele betrouwbare bron... of beter gezegd een dronken, krankzinnige bron... maar waar het om gaat is dat ik zeker weet dat die plek bestaat. Stop! Ik beveel je te stoppen, werkmier! Hé, hey, ik heb een naam, oké? Okay? Ik heet Zet. En hier buiten kun je mij niet bevelen. Nou dan niet. Geen probleem. Geen smoesjes, generaal. Ik wil mijn dochter terug. Eerlijk gezegd weet ik niet of u dit wel allemaal aan kunt. Gelooft u, mijn majesteit. Wij willen niets liever dan haar terug hebben. Prinses Bala is essentieel voor al onze toekomstplannen. Dus hij vermoordt een handjevol termieten, krijgt een medaille en parabam, parabam, ontvoert de prinses. Hij kijkt hem recht in zijn ogen en zegt, bijt me. Dat zei hij tegen generaal Mandible? Maatje, hey maatje, heb je gehoord van die held? Van die Zet verdwijnt met de prinses, oké? Okay? En toen ze hem achterna gingen, hij kijkt ze gewoon aan en boem, ze verbranden ter plekke. Zet? Heb je het over Zet? Hé, hey, ik ken die gast. Dat is een vriend van me. Ik geloof dat je informatie jij een beetje... Ja, hij is een werkmier. Hij was een van de gravers. Een werkmier? Dat is onmogelijk. Werkmieren kunnen niks, dat weet je. Ja, we hebben ook niet echt veel keuze. Dat hebben we wel. Kijk maar naar Zet. Hij wist precies wat hij wilde en hij ging ervoor. Hij is niet de enige. Ik was eerst soldaat. En ik heb met hem geruild. Wacht eens even. Zeg je daar dat ik hier niet hoef te zijn? We kunnen kiezen. De autoriteiten houden dit achter, maar we hoeven niet meer aan de tunnel te werken. De werkmieren zorgen hier voor de productie. Als Zet niet graaft, graaf ik ook niet. Mensen, wat nu weer? Groepstherapie? Ga door met je werk. Waarom? We hoeven niet meer aan de tunnel te werken. Die gast Zet, hij is bezig met een staking. Ik spreek jullie zo. Jamie, zag je die cake? Denk eens na, Zet. Twee mieren. Wat zijn nou twee mieren? 2 miljoen mieren misschien. Maar 2? Kijk, ik heb honger. Ik heb dorst. En al dat gewandel in de natuur. Dat is niet mijn stijl. Ja, ja, ja. Ik geloof dat je me nu naar huis moet brengen. Doe het zelf maar. Wacht even. Jij ontvoerde mij, weet je nog? Dat houdt in dat jij verantwoordelijk bent. Je kan me niet zomaar achterlaten in de wildernis. Ja, nou, dit is beter dan die kolonie. Maar dat meen je toch niet, hè? Jij had misschien een luizenlevertje, maar dit is beter dan spitten. Het baart me zorgen dat jij zo weinig weet over werkmieren. Baart je zorgen? Hij heeft het over zorgen baren. Hoe zou jij je voelen als je de rest van je leven elke 10 seconden een mier moest baren? Niet best. Water! Jij denkt alleen maar aan jezelf. Ja, en ik ben ook de enige die dat doet. Dus wat mij betreft heb ik niemand nodig. Help! Help me, Bala! Help! Bala! Bala! Help! Ik haal je eruit, hou vol! Dank je. Stelt niks voor. Goed, misschien kunnen we nu overgaan tot de orde van de dag. En teruggaan naar de kolo... Oh, Zet. Wat doe je nu weer? We moeten naar de overkant. Heb ik even iets gemist? Kwamen we niet net uit het water? Bala, kijk. Wat kan jou het nou schelen? Ik bedoel, denk eens na. Ben je dan zo graag mevrouw de gevaarlijke gek? Er is meer dan dat. Zet... Nee. Doe, geef me 1 kans. En als er geen Insectopia is, beloof ik je, dan gaan we terug naar de kolonie. Ik hoop dat je weet wat je doet. Ja, ik ook. Toe nou. Ik ken een paar mieren die het vandaag niet afkrijgen. Kop dicht. Slaaf van de onderdrukker. Wij willen Zet. Wij willen Zet. Sorry, heer. Ik wist niet wat ik hoorde. Ik kreeg zojuist de verslagen. En wat weten we nu? Tja, deze Zet-heer. Nogal een glibberig karakter. Ze raakte Bala's spoor kwijt. Aan de rand van het meer. Het meer? Wat doet die soldaat daar toch? Ik geloof dat hij de hand vasthoudt, heer. Van een werkmier. Dit gaat helemaal de verkeerde kant uit, Cutter. Ik reken erop dat jij dit oplost. Kan ik op je vertrouwen of niet? Ja, heer. Goed dan. We handelen dit af. Ik heb veel gehoord over die Z. En dat niet alleen. Ik heb hem ontmoet. Maar waar is hij nu? Kan iemand hem aanwijzen? Want als deze Z zoveel om ons geeft, waarom is hij dan niet hier? Ik weet waarom. Omdat Z geen enkele moer om ons geeft. Daarom ontvoerde hij de prinses. Daarom is hij gevlucht. Zet is geen held. Wij zijn de helden. Wij zijn degenen die de toekomst bepalen van onze kolonie. En wanneer we klaar zijn met dit massale bouwwerk, zullen wij de vruchten plukken. Meer voedsel en minder werk voor allen. En als extra beloning, omdat jullie zo hard werken, krijgen jullie allemaal een vrije dag. Zodat jullie de eregast kunnen zijn op de megatunnel openingsceremonie. Mandible! Mandible! Breng me nu die soldaat. Insectopia. Je had gelijk. Het is er dus echt. Nou? Goed dan, goed dan. Je bent een genie. We gaan eten. En? Wat is er aan de hand? Onzichtbaar krachtveld. Hallo. Hallo daar. Zeg, hoe kom je hierin? Ja, maar ik ben bang dat dit een privéfeestje is. Wie zijn dat, liefje? Kruipende insecten, Wopje. Oh, de arme stakkers. Goedemorgen! Huh? Liever toe nou. Praat je nu met elk insect dat uit het gas tevoorschijn komt? Mag ik even? Jullie herkennen mij natuurlijk niet. Ik ben aan het reizen en ik zie er niet uit. Ik ben prinses Bala. Oh, het is veel erger. Het zijn buitenlanders. Liever, ze zijn arm. Ze zijn vies. Ze stinken. We gaan ze helpen. Wachten jullie hier maar eventjes, dan halen wij wat te eten. Ach, doe, Mafie. Niet weer zo'n project. Chippy, dit zijn we gewoonweg verplicht aan zielige beesten. Ik weet dat je om mijn hobby lacht, maar dit is belangrijk voor me. Je hebt ook zo'n groot hart. Daarom ben je mijn honnepoddetje. Oh, mijn grote, sterke feromonenfabriek. Oh, bah. Ik heb ineens geen trek meer. Weet je, ik denk dat ik dacht dat Insectopia weet het niet, anders was. Oh, Muffy! Oh. Nee! Oh, nee! Oh, nee! Oh, nee. Kijk uit! Zet, help me! Zet! Laat me niet los, Zet! Dit is niet goed. Dit is vast het einde. Net nu ik je aardig ging vinden. Bala, wat is dat? Dat is genoeg. Ik vertel u toch niets. Soldaat, de prinses bepaalt de toekomst van onze kolonie. Ze moet terugkeren en haar plaats als koningin innemen. We hebben al een koningin. En je vriendje Zet, hem doe ik toch niks? Hij is niet belangrijk. Ach, soldaat. Wij weten toch allemaal dat één enkele meer niet telt. Jij niet. En Katter niet. En zelfs zij niet. Azteca! Zeg niets tegen die hufter, Weaver! Waar is Zet? Ik weet niet waar die is. Dat is dan jammer. Wacht! Insectopia! Ik weet dat het raar klinkt, maar daar zou hij naartoe gaan. Soldaat, denk je dat dit een spel is? Insectopia bestaat niet. Om de waarheid te zeggen, toch wel. Heer? Ik leg je nog wel uit waar het is. Haal onze prinses weer terug. En Werkmier Zet, dood hem. Maar u zei dat hij er niet toe doet. Het gaat alleen om de kolonie. Je hebt hier goed aan gedaan. Heren, nu kunt u zien hoe gevaarlijk individualisme kan zijn. Het maakt ons kwetsbaar. Kom mee. Neem hem mee naar de megatunnel. Plaats hem in de frontlinie. Ingerukt. Jee, waar ben ik nou mee bezig? Je was er bijna geweest. Zet, doe nou. Je moet niet zo hard zijn voor jezelf. Genoeg. Ik breng je terug naar de kolonie. Auw, auw. Insectopia, weet je, ik moet wel gek zijn. Zet. Zal ik je eens wat zeggen? Ik kan mijn fouten toegeven. Zet. En deze keer, ik zeg het je eerlijk, ik had absoluut 100% gelijk. Heb je ooit wel eens iets mooiers gezien dan dit hier? Het is insect. Sst, niet zeggen. Kom mee. I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that held me blind. Pardon. It's gonna be a bright, sunshiny day. It's gonna be a bright, sunshiny day. Look all around, nothing but blue skies. Look straight ahead, nothing but blue skies. Oh, I can see clear. Goed zo, mannen. Iedereen weet zijn plaats. Volledig klaar om de gangen af te sluiten. Hier en hier. En zorg ervoor dat de graafploegen op schema zijn, zodat ze midden in de ceremonie doorbreken. En nu alleen nog de prinses terug. Stront. Echt waar? Laat proeven. Hey, het is stront. Niet slecht. Dat vuur heeft nog een beetje hout nodig. Hey man, ik heb het net gedaan. Ik ga het ook niet doen. Dat is niet mijn taak. Hoe zit het met die nieuwe gast? Hij heeft toch niks gedaan? En, weet je, hij stierf zomaar in mijn armen. Ik, weet je, ik geloof niet dat hij ooit in zijn leven zelf een keuze heeft gemaakt. Ik wist niet dat het zo erg was. Bij ons in het paleis. Tja, daar laten we de generaal de baas spelen. Ik wil je wat vragen. Waarom ging je naar de bar die avond? Ik denk dat ik een beetje spanning zocht. Wauw, spanning is mijn tweede naam. Eigenlijk is mijn tweede naam Marion, maar ik wil dat je dat voor je houdt. Jij bent best vreemd. Maar dat wist je zeker al, hè? Nou, vreemd zou ik het niet echt noemen, maar vind ik leuk. Je bent anders dan de rest. Tja, als je het op die manier zegt, ik heb wel een zekere vreemdheid over me. Ik bedoel, het is een weet je wel, een bijzondere kwaliteit. Gek, maar ook een compliment. Hé, hey, jij daar! Haal eens wat hout. Ik ben zo terug. En hou dat gevoel vast. Wat dat ook was, wat je voelde. Hé, snap je nou waarom ze jullie een plaag noemen? Stel dus dat we dus hele nietige wezens zijn. Die dus deel uitmaken van een heel groot universum. Dat dus zo groot is dat we dus niet eens weten of het bestaat. Man, wat gaat dat diep. Nou, mooi. Niets boven een beetje handarbeid op de meest romantische avond van mijn leven. Hi. Ik was in de buurt en ik val maar even binnen. Dit is heel Bourgondisch. Aloha, man. Welkom in Insect. Topia. Sorry voor de onderbreking. Weet je, onze prinses wordt vermist. En daar zijn we ziek van. Ze is ongeveer zo groot Best wel prettig om naar te kijken. Iemand daar gezien? Ja, precies. Ja, rustig maar, prinses. U zult snel weer thuis zijn. Luister, Katter, ik ga niet mee terug. Ziet u, prinses, ik heb orders. Orders? Kan je niet één keer zelf denken? Wauw, dat was indrukwekkend. Waar is Zed? Zed? Die is... Dood. Zed is dood. Hij zal je niet meer tot last zijn. Zed is dood? Oh, het was een mier met ideeën. Jammer voor hem. Prinses, de kolonie heeft u nodig. Bala! Stop! Ik... Oh nee! Wat moet ik doen? Oké, ik moet logisch nadenken. Weet je wel, Bala en ik, weet je wel, zij is een prinsesje en ik ben een bodem- en modder-expert. Dus weet je wel, aan de andere kant, ik moet haar gaan helpen. Ik geef je een licht. Oh. Dat is wel het minste. Bovendien, dat zou mijn poddenholletje willen. Wacht, laten we eerst een bakkie doen, weet je? Ik geloof dat daar nog wel een plasje koffie ligt, hè? In het zadel. Dus, Kijk uit! Uitstekend. Wacht op mijn teken. Ah, prinses. Precies op tijd. Hou je handen thuis! Generaal... Wat gebeurt er hier allemaal precies? Ik eis een verklaring. Ik zal alles uitleggen, naderhand. Is de oostelijke toegang beveiligd? Ja, heer. Niet naderhand. Nu. Ik walg van jouw denkwijze. Ik heb een hekel aan jouw manier van doen. En ik walg van jou. We trouwen niet. Er gaan hier dingen veranderen. Dat klopt, prinses. Er gaan dingen veranderen. Waarom maken we het haar niet gemakkelijker? Want je bent hier nog wel even. Waar zijn jullie mee bezig? Mijn moeder laat jullie onthoofden. Ik denk het niet. Ah, je bent strijdlustig, Bala. En dat hebben wij nodig voor de nieuwe kolonie. Zo gaan we alle vuiligheid wegwassen voor een nieuwe start. Samen met jou als mijn koningin. Jij bent gek. De tijd zal het leren. Wacht maar af. Goed, heren. Jullie gaan naar jullie plaatsen. Op een dag? Op een dag ben je me dankbaar. Omhoog! Daar is het! Oh, ja. Wel nu. Ga naar de vrouw van wie je houdt, Zed. Tot ziens, Chip. En bedankt. Jij daar. Waar denk je dat je naartoe gaat? Ik? Jij mag hier helemaal niet zijn. Alle werkmieren moeten naar de tunnelopeningsceremonie. Oh, ja, natuurlijk. De tunnelopeningsceremonie. Dan ga ik daar maar naartoe. Ik moet daar snel naartoe. Ik ga naar de tunnelopeningsceremonie. Daar ga ik naartoe. De tunnelopeningsceremonie ga ik naartoe. Oh, sorry jongens, ik ga naar de opening van de tunnel. Hey, de werkmier. Opening van de tunnels. Wacht op me, ik ben de belangrijke man. Hey, waar gaan wij naartoe? Openingsceremonie. Dit is pas echt wat je noemt op het randje. Horen jullie me eigenlijk? Ik ben de prinses! Verdorie! Wauw, jij bent er ook niet echt op vooruit gegaan. Zed! Oh. Oh. Oh. Jij bent het. Je komt voor mij terug. Nou ja, ik ben teruggekomen, weet je. Ik voel heel veel voor je. Bovendien, laten we eerlijk zijn, je bent mooi. Iets wat te strijdlustig, maar op z'n tijd, daar kunnen we nog aan werken. Jij praat te veel. Goh, ja, misschien ben ik wel het sterke, stille type. Kom mee. De stad is verlaten. We moeten hier beslist weg. Zet, dat kan niet. Mandible is krankzinnig. Hij heeft het steeds over het vuil wegwassen en de geschiedenis veranderen. En ik denk dat hij mijn moeder gaat vermoorden. Niet alleen je moeder. Iedereen. Wat gebeurt er toch? Kijk, we zijn hier veilig in de stad. Maar ze gaan iedereen opsluiten in de megatunnel. En hier is het meer. Je hebt gelijk. We kunnen nu niet weg. Kom mee, we gaan naar beneden. Vandaag zien we de vervulling van een droom. De droom van een trotse kolonie. Van een zuivere kolonie. Een kolonie herboren. Nog heel even en de tunnel zal openen. Het verleden wordt schoongewassen. En een nieuwe dag breekt aan. Uitstekende speech, generaal. Ik wou alleen dat mijn dochter hem ook had kunnen horen. Majesteit, ik weet dat u zich zorgen maakt over Bala. Mijn verkenners volgen haar spoor. En het duurt niet lang meer voor... Generaal, ze... ik wil er niet over praten. Vind er liever. Dat zal ik doen, majesteit. Goedendag. Vergrendel de deuren. Ketter, hoor je me? Heer, ik heb nagedacht. Moeten we hier echt mee doorgaan? Kijk, ze hebben zo hard gewerkt. Dit wordt een massagraf. Is er geen andere manier? Ketter, je bent een goed officier. Je hebt discipline, lef, bekwaamheid. Maar je blijkt een zwak te hebben voor de lagere klasse en dat stoort me. Doe je mee of niet? Heer, mijn excuses. Goed dan. Vergrendel ze. Jazeker. Als ik naar deze prachtige tunnel kijk, zwel ik op van trots. Spring! Is het een grote troost om te weten dat jullie onze werkmieren... Mam! Wacht! Alle werkmieren van de kolonie zijn hier. Wacht eens even, van hem krijg ik nog geld. Deze reusachtige prestatie... Mensen, ga terug naar de tunnel! Ga je moeder waarschuwen. Ik moet naar die gravers toe voordat ze doorbreken. Dat halen we nooit. Hé, hey, laat het pessimisme aan mij over, oké? En nu hebben jullie de kroon op jullie wijk gezet. De megatunnel. Mag ik even? Sorry, neem me kwalijk. Sterke gravers in enkele ogenblikken doorbreken. Mam! Zal de zon schijnen Mam, in deze... Bala, waar was je? Is alles goed met je? Met mij wel. Oh, wat is er gebeurd? Moeder, er dreigt groot gevaar. Schouders eronder, mensen. Wacht. Oh, hey, stop met graven. Zet, ben jij dat? Wiever, stop. Zet, je bent er. Oh, Zet. Wiever. Oh. Zet. Wat is er gebeurd? Houd ze nu tegen. Stop. Stop met graven. Wie beslist dat dan? Dat beslis je nu jezelf. Als je door die muur heen breekt, gaan we allemaal... Verdrinken. Deze tunnel loopt straks vol. Dan moet iedereen nu naar buiten toe. Kijk, ik heb orders. En die zijn om te spitten. Als iemand nou tegen je zegt dat je van een brug af moet springen... Nee, ik vraag het aan een slaaf. Kijk, denk nou eens zelf. Hier dat ding. Ik heb schoon genoeg van jou. Ga terug naar je werk. Wat is dat voor geluid? Oh-oh. We moeten hier weg. Rennen! Terug, terug, rennen. Schiet op! Werkmieren, luister naar me. We zijn allemaal bedrogen. We moeten rustig naar de uitgang gaan. Ren voor je leven, het loopt vol! Nee, geen paniek! Geen paniek! Elke mier voor zichzelf! Alle deuren zijn dicht! We zitten vast! Wat we kunnen doen. Ja, toch wel. Weaver, op je schouders. Iedereen, luister naar me. Wie ben jij dan wel? Het is Zed. Huh? Oh? Luister, we moeten elkaar helpen om te vluchten voordat we allemaal verdrinken. We maken een ladder. Een ladder? Hé, we hebben dit gemaakt. Dus kunnen we alles. Oké, opschieten. Ik begin. Werkmieren, aan de slag. Jij, op mijn rug. Maak mijn arm. Hier. Over. Vlug. Ja. Mijn excuses, majesteit. Zet, ik moet met mijn moeder mee. Vertrouw me. Ik weet bijna precies wat ik doe. Ik zie je op het dak. Heren, er komt een moment in de evolutie van een perfecte kolonie. Wanneer de sterken uitstijgen boven de zwakken. Nu is dat moment. Onder onze voeten wordt het zwakke element van de kolonie weggewassen. Oh mijn god, we redden het niet. We hebben een mierentekort. Jullie twee moeten naar boven. Weaver, dit hou je alleen niet vol. Ga naar boven. Hou vol, maatje. Hebbes! Schiet op, vlug! Vlug, vlug, vlug! Onze prinses is veilig. En onze glorieuze toekomst breekt nu aan. We kunnen allemaal trots zijn. Het is tijd voor een nieuw begin. Wat is dat? Wat gebeurt daar? Dat is het zwakke element, heer. Geef me je hand. Zet! Jij... Laat los! Snap je dit dan niet? Dit is juist goed voor de kolonie! Waar heb je het over? Wij zijn de kolonie! Cutter! Wat doe je? Iets wat ik al lang moest doen. Maar dan veel eerder. Dit is voor onze kolonie, heer. Nutteloze, ondankbare maden! Ik ben de kolonie! Oh, kijk uit! We zijn gered. Wacht hier. Dank je. Oké. Weaver. Waar is het? Achteruit allemaal, achteruit. Geef hem ruimte. Achteruit. Zet, oh Zet. Lief, word wakker. Jouch. Weet je, Weaver, we gingen nog uit eten. Lieveling. Het is gelukt, Zed! Super, Mier! Jij alleen. Nee, samen! Jongens, jongens, alsjeblieft. Dit is uiterst pijnlijk voor me. Aan de andere kant zou ik er best aan kunnen wennen. Nou ja, dit is het dus. Het gewone jonge ziet meisje, jonge wil meisje, jonge maakt bliksemcarrière verhaal. Meer is er niet te vertellen. De kolonie is vernield. Het is veel beter dan vroeger, weet je. We hebben nu bijvoorbeeld een heel groot eigen binnenbad. En trouwens, Bala en ik, wij gaan waarschijnlijk een gezin stichten. Weet je wel, een paar kinderen, misschien, een miljoen of twee, om mee te beginnen. En ik heb weer een nieuwe therapeut, weet je wel, schitterend. Gewoon één en al begrip. Hij heeft me in contact gebracht met de larve in mezelf. Wat me echt heel goed helpt, weet je wel. Ik voel eindelijk dat ik mijn plaats gevonden heb. En weet je wat, ik ben weer terug bij af. Alleen het verschil is, deze keer was het mijn keuze. What makes that little old ant think he'll move that rubber tree plant? Anyone knows an ant can't move a rubber tree plant, but he's got high hopes. He's got high hopes. He's got high apple pie in the sky hopes. So anytime you get low, instead of letting go, just remember that. Oops, there goes another rubber tree plant. Once there was a silly old ram, thought he'd punch a hole in a dam. No one could make that ram scram. He kept butting that dam, 'cause he had high hopes. He had. Remember that ram. Oops, there goes a billion kilowatt dam. Oops, there goes a billion kilowatt dam. So keep your high hopes. Keep your high hopes. Keep those high apple pie in the sky hopes. A problem's just a toy balloon. They'll be bursting soon. They're just about to go pop. Oops, there goes another problem kerplop. Oops, there goes another.